Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Sallu ala Resulina Muhammed. Allah'ım sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallam. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sahbihi sallam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فشفيت ذا العاهات من أمراضهم وملأت كل الأرض من جدواك. إمام أعظم فندمزين Sürü Meknun Şerhinden, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden bahsettiği beyitleri okuyoruz. Birkaç beyitlerde daha onun mucizelerinden bahsedilecektir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri şefaatlerine nail eylesin. Amin. Amin. Şimdi insanlar onun mucizelerinden habersiz, İyiliklerinden habersiz, Allah-u Teala'dan sonra en büyük hakkın sahibi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem olduğundan habersiz kimlere aşık oluyorlar, kimlere hayran oluyorlar, kimlerin peşine takılıyorlar, kimlerin hayatını okuyorlar, kimlerden bahsediyorlar, kimlerden konuşuyorlar, kendilerine, vakitlerine, nefeslerine yazık ediyorlar. Ama siz bu cemaatlere gelmekle, biz de bu cemaatlerde o kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden, meziyetlerinden, mucizelerinden bahsetmek suretiyle hayatımızı değerlendiriyoruz. Yani şu saatlerde herkes bir iştedir ama biz farklı bir işteyiz. Ama biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem methetmekten aciziz. Yani bu sözlerimiz, bu derslerimiz onu ne kadar methetmeye kalkışsak da biz onu methetmiş olamayız. Ama ne yapıyoruz? Dersimize, konumuza, gündemimize, sohbetimize, meclisimize onun ismi şerifi, onun vasf-ı şerifleri, onun mucizeleriyle değer kazandırıyoruz. Hayatımıza da değer kazandırıyoruz. Şu anda insanların hayatları, yaşadıkları olaylara göre değerlenir. Bu saatte kim ne konuşuyorsa, kim ne yaşıyorsa, kim ne izliyorsa onun hayatı, ömrü ona göre değerlenir. Konuştuğu, görüştüğü, seyrettiği, izlediği, dinlediği, okuduğu şeylerde hiçbir değer yoksa, Allah katında beş paralık kıymeti yoksa o kişinin vakti zayi oldu. Ama Allah'ın dinde muteber bir işteyse o kazandı. Ama mesele tabii kazandığını kaybetmemek, ölünceye kadar da yoldan çıkmamak. Allah cümlemizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna kurban eylesin. Amin. Yolundan kaydırmasın. Amin. Amin. Şairin dediği gibi İmam Rabbani de mektubatta beyan der. Ma in medahtu Muhammeden bi makaleti sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin medahtu makaleti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu konuşmalarımla, bu sözlerimle Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem methetmiş olmuyorum. Lakin ben ondan bahsetmekle sözlerimi değerlendirmiş oluyorum. Bu itibarla aşağının sesini açın. Bizim alt kat, ha? Bu alt kat değil mi? Alt katın sesini açın. He? Geldi mi? Tamam. Önceden niye denemiyorsunuz? Baştan böyle ses yapın, bakın gidiyorum. İmam-ı Azam Efendimiz bu hususta bayağı bir beyitler kendisine ilham edildi. Ben size onu beyan ettim. İki tane kitaptadır bu. 14. Risalemde Dürr-ü Meknun Kasidesi. Kaside-i Meymune-i Mübareke. Bu kasidenin tamamı. Fakat şerh yok bunda. Bunda beyitlerin manaları var. Faziletleri. İşte 7 kere okunursa hangi murad için, hangi sıkıntılar açılır, o var. Bir de bu var. Bu Dürr-ü Meknun Kasidesi'nin şerhidir. Bu efendim bu şerh olan 18. Risale demek. Arada başka kitaplar çıkmış. Bunda şerhler var. Yani izahlar var. Mesela şimdi ne buyuruyor? Ve kezâke lâ ezerun li meşrike fitterâ ve sahru kad gâsat bi kademâkâ. Yürüme izin çıkmazdı yumuşak toprakta. Ayakların batarak iz yapardı sert taşta. Şimdi bunu ben şair mahallede değilim ama işte uydur ellezi minel becer, becer de nasıl becerirsen becer demiş adam. Öyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Aruz bilmem, kafiye bilmem, vezin bilmem. Şiir işi, şairlik işi ayrı bir şey. Şairlerin de çok methedildiği bir durumda yok yani. Şairliğin de çok methedildiği bir durumda yoktur. Ve ma allemnâhu şi'ra ve ma yenbaghîle. Biz ona şiir öğretmedik, şiir de ona yakışmaz buyuruluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem hakkında tabi ama İmam Şafii'nin sözü var. Levle şi'ru bil ulema yuzri le kuntul yevme eş'ara min lebidi ve levla haşyetur rahman indi cealtun nase kullehum abidi. Diyor alimlere şiir yakışmaz. Şiir söylemek alimlere biraz düşüklük olur. Çünkü ayet hadis yüksekte kalıyor ya. Şairlik ayet hadise göre yüksek bir mertebe değildir. Yoksa diyor ben o kadar şiir söyleyebilirim ki Lebit Arapların en büyük şairidir. Şu anda Lebit'ten daha büyük şair olabilirim diyor. Ama diyor bu işi çok çalıştırmıyorum diyor İmam Şafii. Radıyallahu anh. Bir de diyor o kadar da mezhep kurmuş. Mısır'da o zaman bütün dünya emrine gelmiş. Vallahi diyor Allah'tan korkuyorum. Eğer diyor Rahman'ın diyor korkusu olmasa bütün insanları kendime köle yapardım diyor. Müctehid. Radıyallahu anh. Şimdi tabii biraz sonları başları tutsun diye bir şey yazmışızdır ama biri de kalkıp aa bunun vezni bozuk demesin yani. Çünkü benim şiir iddiam yoktur. Şimdi ne diyor İmam Kastalani radıyallahu anh, burada şerh var. 22. beyt mesela böyle şerhler. Bunları okuyun. Şunları okuyan adamın hayatı kıymetlenir. Bunlardan haber olmayan adam. Yazık ya. Falan futbolcunun ayakkabı numarası kaç? Yazık ya. Bunlarla uğraşmayın. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ayağı nerede batıyordu, nerede batmıyordu? Bunun mucizesine bakın siz. Siz hangi peygamber ümmetisiniz? Sallallahu aleyhi ve sellem o peygambere muhabbetiniz artsın, sevginiz artsın, itikadınız artsın, ittibaınız artsın. Çünkü onunla muhatabız. Kabirde onunlanız, mahşerde onunlanız. Anam baban kaçtığı günde onunla olacağız ya. Mübarek cennette onunlanız inşallah. Onun için bizim hayatımız Allah bize bir peygamber göndermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kullar arasında bizim tanıyabileceğimiz, tanıtabileceğimiz en büyük örneğimiz, numunemiz sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın diyor sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Kastalani diyor, sert kayada yürürken dedesi İbrahim aleyhisselam gibi ayağı iz yapar. İbrahim aleyhisselam ki makam-ı İbrahim. Ayağının izi Kabe'nin yanında duruyor. Aynen ayak izi çıkar. Bu mucize daima dillerde dolaşmış. Bütün şairler nazımlarında, belir kimseler nesirlerinde, düz yazılarında bunu hep mevzu etmişler. Mescid-i Aksa'da bir kaya var. Altın kubbe var ya. Sarı altın kubbenin altında ne var? Cennet kayası var. Sahratu Beytil Makdis'in suhuril cenne. Mescid-i Aksa'daki kaya cennet kayalarındandır. Efendim, onun üzerinde biliyorsun Miraç'a çıkarken ayak izi vardır. En meşhur ayak izi oradadır. Ben de ziyaret ettim elhamdülillah. Fakat bir türlü resmini çekemiyorsun. Yani flaş dışarıdan patlıyor, bir delik var. Oradan içeri şeyi tutunca makinayı veya şey patlamıyor. Yani bir oradaki şey üstü kapalı, kubbeli bir resmini çekemedik o zaman. Efendim çekmiş olabilirler. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a oradan çıktığı biliyorsunuz. Rivayet ediliyor. O kayada kadem şeriflerinin batıp iz bırakması ve Miraç'a çıkarken kayanın sahranın ayaklanıp peşinden yükselmesi, sonra meleklerin tutmasıyla gökler arasında durduğu muallak, sahra-i muallaka yani askıdaki bir taş. Tabi şimdi o kenarlarını falan lehimlemişler. O evvelce mucize dönemleri var. Şimdi alttan topraktan irtibat gözüküyor. Bunlar Kaberi Müstefiz yani çok meşhur rivayetler tarihindendir. İmam Şemhudi rahimullah Vefaül Vefa isimli eserinde diyor ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem değil kendi mübarek ayağı katırının tırnak izleri bile sert taşta kalmış ve Cennetül Bekî' Medine'deki mezarlığın civarında orada Mescidül Begle Osmanlı zamanında bunlara her yere Osmanlı bir mescit yapmıştı o mucizelerin yerleri kalsın diye. Fakat tabi şimdi darmadağın ettiler. Allah icdadımıza rahmet eylesin. Onlar çok hizmet ettiler. Orada Mescidül Begle yani katır mescidi. O katırın mübarek ayağının katırın izinin çıktığı yerde mescit inşa etmişler. Şimdi onlar resimleri bulunabiliyor. Eski resimlerden bazı arşivler basıldı Medine hakkında. Bizde de var bir kitap. Onda bakabiliriz. Ama şu anda o mescit bulunmuyor. Abdülgani Nablusi Hazretleri, meşhur Nablusi, Errihletül Kudsiye isimli eseri var. Kudüs ziyareti hakkında olacak. O dünyayı öyle gezdiği zaman hep oralarda gördüklerini kitaba yazmıştır. Diyor mübarek kayanın güney tarafı üzerinde efendim Mescid-i Aksa'daki kayanın üzerinde işte Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin kadem şerifi bulunmaktadır. Evet. Allah gasp edenlerin elinden halas eylesin. Allah'ın bir an evvel sahiplerine iade eylesin. Amin. Şihab-ı Kafacı Hazretleri Şifa-ı Şerif şerhinde şifa derslerine devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Efendim bu yoğun. Şimdi Samsun'a gidiyorum inşallah yarın. Samsun'da sohbet var inşallah. Memleketim benim, annem oralı, dedem hep oralı, Samsun tarafındanız ama bir hizmet etmek lazım. Hiç sohbete gidemedik. Orada da bir cemaat toplanacak inşallah. Efendim bu pazar zaten şey değil. Ondan sonra inşallah şifa dersi ikindi de olacak. Bu pazar değil, bir daha pazar. Şifa-ı Şerif'in şerhinde naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sert taşlar üzerinde yürürken bazen ayak izleri aynen belirirdi. Günümüze kadar gelen bazı bu izlere insanlar çok tazimde bulunmuşlar. Teberrüken ziyaret etmişler. Kudüs-ü Şerif'te halen mevcuttur diyor. Yani kayanın üzerinde. Memlük Sultanı Kayıtbay. Tarihte meşhur bir insandır Kayıtbay. Memlük padişahlarından. O da efendim Memlükiler de biliyorsunuz Türk devletidir değil mi? Kayıtbay'ın 20 bin altın verip dinara satın almış bir Efendimizin ayak izinin çıktığı taşı. Bu Türk milletinde de bu çok saygı var yani. Maşallah. Ondan sonra kendi kabrinin yanına koydurmuş. O ayak izi de elan mevcuttur diyor. Tabii burada bunun da bize gelen kaynak elan mevcuttur diyen İmam Nebhani Hazretleri söylüyor. Nebhani Hazretleri'nin vefatı bir 100 sene var. Şimdi tabii bilmiyorum. Mısır tarafında belki bu zatın türbesi. Ama öyle de bir iş var ki bazen de yumuşak kumun üzerinde yürüyorlarken hiç iz çıkmazdı. Böyle de işler var. Yani Allahu Teala'nın mucizelerine iman edeceksin. Mucizeyi yaratan Allah'tır. Peygamber bir şey yaratamaz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Allah peygamber yaptığı kuluna mutlaka mucize verir mi? Verir. Mucizesiz peygamber olur mu? Olmaz. Kerametsiz evliya olur mu? Olur. Çünkü evliyaya inanmak, efendim o adamın evliyaya inanmak da imanlardan ayette var. Ama bir adamın, belli bir adamın evliya olduğuna inanmak ayet hadis değil. Üstü zannetmek lazım ama ben inanmıyorum bu adamın evliya olduğuna dese de adama da gavur oldun denmez yani. Ama bir peygambere inanmıyorum dese ne olur? kafir olur. Onun için onun, ona inanılması için mucize nedir? Efendim Allah tarafından verilen harikulade olaylardır. Evet. 23. beyte geçiyoruz. Bu şerhleri böyle. Artık ben bir kere okuyayım. Bunları sonra derler toplarız. Bir mucizeler halinde bir ders olarak basılır inşallah. İleriye de kalır. Ama siz tabi bunları tekrar edersiniz. Ve şefeyte del ahati min emradihim ve mele'te kullel arzu min cedvaka. Durmuş Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifinin önünde İmam-ı Azam döktürmüş mübarek. Sen diyor bütün afet, hastalık, musibet sahiplerine hastalıklarından şifalar verdin. Sen şifa verdin deyince yaratmak manasında değil. Şifa yaratan ancak Allah. Şimdi hem Allah'ın ismi var Şafi, hem Resulullah'ın ismi var Şafi. Ama Allah'ın ismi olunca Şafi ne demek? Şifayı yaratan. Peki peygamberin ismi olunca sallallahu aleyhi ve sellem Şafi ne demek? Şifaya sebep olan, vesile olan, duası Allah katında geçerli olan. Anladınız mı farkı? Ama bu farkı karıştırırsanız çok ince bir noktadır. Onun insan şirke düşer. Yaratmak Allah'ın mahsus. Celle şanu celle celal. Ne diyor? Hastalara dertlerinden şifa verdin. Tüm yeryüzünü ihsanına gark ettin. Yani iyiliklerinle diyor alemi doldurdun diyor. Yani onun iyiliği. Şu anda ona inanmayanlar bile kimin hürmetine yiyor içiyor. Ve ma arsenlâke illâ rahmeten. Biz seni rahmet gönderdik. Lil müminin demiyor. Lil müslimin demiyor. Lil alemin. Alemler diyor. Bunun içinde kafiri de var, inkarcısı da var, isyancısı da var. Herkes onun ekmeğini yiyor. Onun hürmetine yaşıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hastalara şifa dağıtmasıyla ilgili yüzlerce mucizesi var. Yüzlerce. Kim demiş ki Kur'an'dan başka mucizesi yok? Allah. Böyle bir şey olabilir mi? Bu mucizeler tabii kitaplar bunun hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Fakat 3 beyit var bundan sonra. O beyitlerde misaller verecek. Şifa verdiği olaylara dair. Ama ben size Osman İbni Hüneyf radıyallahu anh'ın anlattığı bir hadisi anlatıyordum size. Gözü kör bir adam gelerek dedi benim için dua etsen de Allah bana afiyet verse de gözüm sıhhate kavuşsa da seni de dünya gözüyle bir görebilsem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona buyurdu inşite ekhartu leke ve hayr, istersen dedi bu duamı biraz geciktireyim, hemen gözünü açma duası yapmayalım, o senin için daha sabırlı olacağın için fazilet sevap kazandıracak. Ve inşite davetu, istersen de dua edeyim. Kale du'u dua et ya Resulallah dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz de ona ne emretti? Git abdest al, güzelce abdest al, sonra iki rekat kıl, sonra şu duayı yap. O duayı da size öğretiyordum. Allahümme enni eselüke bi nebiyike ve tevecceüleyke bi nebiyike nebi rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inniye tevecceübike ila rabbi fi aceti hadili tukufu Allahümme feşefi'u fiyye. Bu duayı dedi, git abdest al, namaz kıl, bu duayı söyle. Tabi manası burada da yazmıştır. Allah'a, ey Allah diyor, ben senden istiyorum. Ama rahmet peygamberi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine istiyorum. İşte bunun adı nedir? Tevessül. Ne demek tevessül? Yüzü suyu hürmetine, Osmanlı'dan kalan tabirle. Yüzü suyu hürmetine meselesidir bu. Arapça deyimiyle bunun adına nedir? Tevessüldür. Buna selefiler, vehhabileri inanmaz. Ve buna inananları gavur sayarlar. Gitsen Eyüp Sultan'ın yüzü hürmetine Allah'tan istesen dinden çıktın derler. Halbuki kendileri raydan çıkmışlar. Bu hadis Tirmizi'de geçer. Resulullah Efendimiz kendi öğretmiştir bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzü hürmetine isteniyor. Ama ondan sonra da diyor ki sen bana seslen. Bana seslen de gel de benim yanıma seslen demiyor. Kitapta salkıl nerede kılarsan. Ne de bana ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben senin hürmetine Allah'ıma yöneldim. Benim böyle bir derdim var, gözümün açılmasını istiyorum. Bu işimin görülmesi için seninle Allah'ıma yöneldim. Allah'ım sen onu benim hakkımda şefaatçi kıl, şefaatini makbul kıl diye bu duayı öğretti. Sonra Osman İbni Huneyf, İbni Huneyf Hazretleri diyor ki vallahi diyor bu sahabi, biz o meclisten daha ayrılmadık. Kainatın Efendisi Ama'ya öğretti gitti. Uzunca diye bir konuşma da geçmedi. Şimdi adam abdest alıp bir kereket kılıp dua yapacak kadar bir zaman geçmişti ki adam yanımıza geldi sanki efendim hiç kör olmamış. Bunu diyor biz gözümüzle gördük. Kaynaklar İbn-i Mace'de var, Tirmizi'de var, Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde var, Taberani'de var, Hakim'in Müstedrek'inde var, var, var, var. İstesem sırf o hadis hakkında bir cilt kitap yazarım. O kadar kaynağımız var. Yani şimdi bunu inkar etmenin bir manası yok. Doktorların tedaviden aciz kaldığı nice hastalar, dertlileri Resulullah'a getirirdiler sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi onları elleriyle sıvazlayarak dua ederdi, elini sürerdi, şifa eseri anında görülür. Bir çocuğu cin çarpmış, kafir cin, çocuk ona getirildi. Böyle çok insanlar var şimdi de. Efendim, bazıları bunu inanmıyor veyahut da böyle şeyler yoktur diyor ama yanlış konuşuyorlar. Çünkü ehli sünnete göre bunlar vardır. Koca Eyyub aleyhisselam inni messeniye şeytanu bi nusbi azab, Sad suresi olacak. Ne diyor Allah'a yalvarırken? Ya Rabbi şeytan bana büyük bir yorgunluk ve büyük bir hastalık dokundurdu diyor. Burada peygamber bunu Kur'an'da ayette söylüyor. Sen hala diyorsun ki çarpmaz. Ondan sonra diyor ki beni diyor hiçbir şey çarpamaz. Hele bir gelsin de. Sen ondan da mı betersin de. Bilmiyorum ki seni niye çarpamaz. Yani belki de deli deliyi gördü mü sırrını saklar demişler yani. O da senden de kaçıyor olabilir yani. O da ayrı bir şey de. Böyle kimse beni çarpmaz matmaz. Atmasyon yapmasın ama Ayet-el Kürsi'ye devam edelim. Üç İhlas, üç Felak, üç İhlas devam edelim. Arifan dergisinin bu sonunda çok güzel ayetler var. Yani tamamen böyle gofrasını attırır. Şeytan cin ne kadar varsa sigortasını attırır. Yakar onu yani. O kadar ayetler yazdık Arifan'ın bu sayısında. Bunları her dakika bulamazız. Bu sayı bitiyor. Bir daha sayıda onu yazamayız. Alın bütün insanlara hayır yapın. Okusunlar. Allah'ın ayetlerine sarılsınlar. Tabii adam diyor okuyorum okuyorum diyor ben de kurtulamıyorum veya hastalığım geçmiyor. Ne namaz kılıyor musun? Diyorum kılmıyorum diyor. Şimdi namaz kılmayan okuduğu ayetten ne fayda gelir? Mübarek biraz da insan abdesti olacak, namazı olacak, daha itikadı olacak ya. Şimdi namazsız adama ben ne reçete yazabilirim ki? O zaman diyor hoca diyor işte diyor ben diyor şey yapan kılmıyorum. Onun için sen diyor yaz da ben üstüme takayım falan. Mübarek böyle şey olur mu ya? Namaz sen kılmasan sana ben ne ilaç edeceğiz? Değil mi? Evvela tesir Allah'tan efendim tamam ayeti yazıp üzerine assan bu da sünnette var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuyamayan çocukların üzerine yazardı. İbni Ömer radıyallahu anh'a yazardı takardılar ama sen çocuk değilsin ki mübarek adam. Biraz da okumayı öğren, abdest öğren, namaz öğren. Allah'ın ayetlerini okumak lazım. Yoksa para etmez. Çocuğa getirdiler üzerine İhseye adüvallah ey Allah'ın düşmanı defol buyurdu. Hemen o içine giren cinliğe hitap etti. O sabi kustu. Kusunca siyah köpek yavrusu gibi bir şey çıktı ağzından. Allah. Olur mu böyle bir şey? Olmaz olmaz. Ebu Nuaym Delailü Nübüvvede koca hafız Ebu Nuaym muhaddis o zikrediyor. Ben uydurdum ya. Siyah bir köpek yavrusu gibi bir şey içinden çıktığına şahit olunmuştur. Bir mahluk yani köpek yavrusu çıktı demiyoruz. Böyle bir yaratık şeklinde küçük bir şey fakat siyah efendim. Kimi öyle görünür, kimi görünmez, kimi kusma belirtisi olur ondan, kiminden kan gelir efendim. Kiminden böyle bir belirti olmaz ama içinde rahatlık hisseder. İnne şeytan yecidi min ibni ademe mecraddem hadis-i şerifte sahih hadiste şeytan insanın nerelerinde gezer? Kan nerelerde akıyorsa oralarda gezer hadis var. Şimdi sen bunları hemen uydurma hurafe niye zannediyorsun? Benim sana bir şey uydurma ne mecburiyetim var? Başına gelenler çok sıkıntı çekiyorlar. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bir kere bir hasta getirdiler. Yolunmuş kuşa dönmüş. Böyle perişan halinde. Bir dua etti. Bağlardan kurtulmuş gibi o anda rahata kavuşmuştur. Kendisinden şifa talebinde bulunanlara, dertlilere, acı çekenlere yaptığı dualar vesilesiyle şifa yap kıldığı hastaların ve giderdiği illetlerin sayısı günümüz alimlerinin ellerindeki kaynakların yetersizliği yüzünden kabili tespit değildir. Yani şu anda biz bunların da mesela yazma dünya kadar eserler var. Hülakü baskınlarında, Bağdat yağmalanmalarında falan çoğu yazma eserlerin de kaybolduğu var. İslami bütün eserler de şu anda yazması bile yok bazı eserlerin. Dicle bütün günlerce mürekkep aktı yani. Dicle Hülakü şeyinde Moğolların Dolayısıyla yani onların hepsi tespit edilmiş, yazılmış. Belki bugüne kadar kitaplara geçmeyenler bile, yani evvelce yazma bir eserde kaybolan ilimler de vardır. Ama inanmak isteyene bunlar yeter. Zaten inanmayana 104 kitabı okusan adam yine efendim trene bakar gibi bakar yani. Ona çare yok. Allah'ım evvela bize imanımızı kuvvetlendirsin, şuur nasip etsin. İtikadı olana her şey kar eder. İtikadı olmayana bir şey kar etmez. Efendim, iyiliklerinle diyor bütün cihanı doldurdun yahu, dostuna düşmanına yahu. Yusuflarda bulunmuştur. Kazı Yaz Hazretleri Şifa-i Şerif'te anlatıyor diyor. Şifa-i Şerif işte bütün kaynakların kaynağı Şifa-i Şerif. Hepsinde oradan geçiyor. Huneyn Muharebesi'nde Hevazin kabilesi kendisiyle savaştı. 6000 kadın ve çocuk köle esir düştü. Şimdi savaşınca ne olacak? Savaşma. Yok. Bu sefer tebliğ ediliyor. İslam'ı kabul et, kabul etme. Değil mi ben? Ondan sonra cizye ver, vermem bilmem ne. Yani cizye de vermeyince de bu sefer güçleniyor. Güçlenince de İslam'a yarın bir gün kafa tutuyor. İkide bir Müslümanlara saldırıyor müşrikler. Onlara çok iyilikleri yaptı. Diyor ki 24 bin deve, 40 binden fazla koyun, 4 bin ukiye gümüş. O zaman gümüş şimdiki gibi değil, çok değil. Altına yakın bir ayarı var. Kadınlara, çocuklara, onlar kimin? Müşriklerin esirleri. Onlara dağıttı bunu. 24 bin deve dağıtıyor ya. Allah Allah. Kadındır, çocuktur yani. Rahat etsinler. Kocaları yanlışlık etmiş diye onların bir suçu. Yok. 40 binden fazla koyun dağıtmış. Allah Allah. Dağıtırdı. Sallallahu aleyhi ve sellemin iyilikleri, güzel vasıfları, makbul hayırları, ilim, akıl üstünlüğü, hilim, acele etmemesi, bütün cümle kemalatı, faziletleri, hasletleri iyice araştıran insan onun peygamber olduğunda asla şüphe etmez. Ama şimdi misyoneller cirit atıyor. Türkiye'de bu iş çok arttı. Ve tabii ki bu Yahudi Hristiyan cennete girecek, ehli kitap cennete girecek fetvaları da bu işe çanak tutuyor. Bu diyaloğun da tozu da kaçtı, kantarın da topuzu da kaçtı. Şimdi bizim bir arkadaş anlatıyor, diyor ki Göztepe'de oturuyorum diyor, karşımda bir komşu var diyor. Kadın diyor, yani merhabamız var, komşuluk işte falan. Baktım diyor boynuna haç takmış. Yani Türk, Müslüman bildiğimiz biri falan, biz de evvelce de görüşüyoruz. Neyse diyor efendim, merhaba merhaba falan. Ya dedim diyor, ben seni Müslüman biliyorum da bu haç neyin nesi falan. Yoksa Hristiyan mı olacaksın dedim diyor. İnşallah dedi diyor. İşte bak, cehalet alavezni rezalet yani. İnşallah dedi diyor. Ya dedim diyor, nereden icap etti? Ya diyor işte papazlar kilise davet geldi bana. Ben de gittim diyor, gittim baktım diyor, bayağı diyor bir şeyler öğreniyorum. Ne öğreniyorsun? Bizim peygamberin aleyhine. Sallallahu aleyhi ve sellem. 9 yaşında aşağınımız da evlenmiş. Şimdi bu sefer kadın da biliyor musun? Aa, bu nasıl bir peygambermiş? Tövbe estağfirullah. Nikah, beşikteki çocukla da nikah kıyılır. Beşik kertmesi mi diyorlar, bir şey diyorlar. O birleşme anlamına gelmez ki. Nikah başka. Cima başka. İnsan bir kadınla birleşmesi için nikahlı da olsa birleşemez. Ancak ne zaman birleşebilir? Buluğa erdikten sonra. Buluğa ermeyenle birleşmek caiz değildir. Buluğa erdikten sonra, 12 yaşından sonra iklime göre değişiyor. Kimisi toprak sıcak olan yerde 12 yaşında büyük kız oluyor. Evlenecek durumda oluyor. Beden yapısı. Efendim bazı iklimlerde 14'e kadar, 15'e kadar ancak efendim buluğa eriyor. Mesela o yerine göre, toprağının şartlarına göre, hava şartlarına göre değişiyor. Şimdi gidip de bak ne anlatıyorlar. Kilisenin papaz ne anlatacak? Efendim bu da bu sefer inşallah Hristiyan olmaya hazırlanıyor. Efendim Resulullah hakkında sallallahu aleyhi ve sellem. Olacak iş mi ya? Onun için kainatın efendisinin güzel vasıflarını çok anlatmamız lazım. Çok. Bunda ne var? Şimdi buluğa ermiş bir kızla nikah edilebilir mi? Edilebilir. Tamam. Buluğa erdikten sonra cima edilebilir mi? Birleşilebilir mi? Bir insan nikah ettiği bir kızla, o da buluğa ermiş ise, nikahlısıysa, onunla birleşse, sen buna ne demene hakkın var? Şu anda bu Efendimiz'e mahsus bir şey de değil sallallahu aleyhi ve sellem. Hani 4'ten fazla evlilikte 9, 10, 13 kadar, o ona mahsus. idi. Diğer ümmet dörtten yukarı çıkamıyor meselesi var. Ama bu ona da mahsus bir şey değil. Şu anda bile değil mi? Buluğa ermiş bir kızla bir adam nikah yapsa, onunla birleşse buna haram diyen ne olur? Ne olur? Siz dediniz işte. Ben bir şey demiyorum. Ama ve lakin, yok siz çoğu müftülerden daha iyi fetva verirsiniz. Ben size güveniyorum. Bizim öyle birkaç sohbeti dinleyen adam hocaları ayakta uyutuyor. Tabii. Bizden sohbet dinliyor adam, bir çıkıyor çarşıda pazarda bu imam müezzin falan. Adam da çenede varsa, kafada da bir şeyler kalmışsa, ama sakın uydurmayın bir şeye bak. Benden duyduklarınızı da iyi hıfz edin. Yani şimdi katmayın, biliyor musun? Mübalağa yapalım derken işi biraz hurafeler katmayın. Bazılarınızda da biraz da böyle de var. Yani katmanız caiz değil. Ayete, hadise, benim anlattığım şeylerin hepsi kitabidir. Ben devamlı kitap açıyorum önüme. Yani görüyorsunuz. Çünkü insan aklı nisyanle malüldür. Unutma durumumuz oluyor. Ben kendim yazıyorum kitapları ama yine de kitabımı yine önüme açıyorum. O anda isim aklıma gelmez. Kaynağını ezbere bilmez. Öyle mi değil mi şimdi? Aman kaynaksız iş yapmayın. Ama yani bu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem iyiliklerini anlatmak varken milleti ondan soğutmaya çalışanlar var. Bir de bizim Müslüman hocalardan var. Yok Mevlüt gecesi hiç öyle bir mucize olmamış. Yok Miraç'a çıkmamış. Yok efendim o kadar güçlü değilmiş. Yok bu kadar kuvvetli değilmiş. Yok o kadar mühim değilmiş. Bunlar da hoca. Bunlar da kitap yazıyorlar ayetten hadisten dem vuraraktan falan. Allah Allah. Efendimizin medeninden yüzlerce ayet var. Onu okumuyor. Gidiyor hangi ayet okuyor? İşte efendim peygamber bizim demediğimiz bir şey uyduracak olsa onu yakalarız, damarını koparırız. Bu ayet Kur'an'da var mı? Var. Var ama bu nasıl bir ayet? Farz-ı muhal. Zaten peygamberler nedir? Masumdur. Masum ne demek? Günah yapamaz. Yapmak istese bile yapamaz. Yapamaz. Allah ona diyor: "Velev tekavvel aleyna ba'dal kavil la akhazna minhu bil yemin thumma laqata'na minhu el vetin fema minkum min ahadin anhu hacizin." El-Hakka suresidir bu. Eğer diyor Muhammed'imiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim demediğimiz bir şeyi bize iftira atıp da uyduracak olsa onu diyor yakalarız, sonra şah damarını koparırız, kimse de elimizden onu alamaz, kurtaramazsınız falan. Bu şu demek: Kur'an o kadar haktır ve gerçektir ki kimse benim adıma kitap uyduramaz, Allah buyuruyor, ben onu mahvederim. Bu peygamber böyle bir şey yapabilir şüphesi var demek değil ki. Bu demek ki o bile yapsa mahvederim onu diyor. Farz-ı muhal olarak. Ha sen bunu konuşuyorsun. Bunu konuşuyorsun. Bir de öyle bir tükürükler ağzından çıkarak yani. Allah peygambere neler diyor falan. Ama ne diyor peygamberim, kimse demiyor ki. Peki sen o zaman böyle konuşursan levkâne fî mâliyetun illallâhu lefesedete. Başka ayette de diyor ki benden başka ilahlar olsa dünyanın düzeni bozulurdu çoktan diyor. Şimdi benden başka ilah olsa, velev ki olsa demekle acaba mı soktu oraya yani? Bir ilah da mı var acaba? Burada da diyor ki uyduracak olsa mesela ona bile musamaha etmem. Bu demek değil ki o bile yapabilir bu işi. Tövbe estağfirullah. Gidip de bu ayetlere böyle manalar. Siz neye çalışıyorsunuz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Millet peygambere iman etmiş. Milleti gavur mu etmeye çalışıyorsunuz ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bileyim, bazı hocaların yaptığı zararı da papazlar da yapamaz. Çünkü papaz ancak kiliseye gidene bir şey anlatıyor. Fakat bu hocalar efendim bütün millete efendim konuşma yapıyor. Konuşma yapıyor, millet de onu hoca diye dinliyor. Adam 80 yaşında adam gelmiş bana geçen dem de şeyli, bizim Karadeniz'den yani, o kadar hoca görmüş. Falan hoca, falan hoca, isimlerini sayıyorum eski alimlerin, hepsini tanıyor. Yaşı müsait yani. Ondan sonra diyorum miracı diyorum falanca inkar ediyor şunu bu. Ya onu da çok beğeniyorum bu hocayı da diyor. Ya diyorum nasıl beğeniyorsun bu miracı inkar diyor falan. Vallahi hoca efendi, hacı efendi diyor bana da. Hacı efendi diyor, biz de şaşırdık kime inanacağımızı. Ya sen şaşırırsan dedim torunun ne yapsın? 80 yaşta adamsın, bu kadar ulema evliya görmüşsün. Osmanlı'dan kalmış alimler, medrese alimlerine yetişmişsin. Sen bir kere miracı inkar eden adam duydun mu dünyada ya? O da diyor ki biz de şaşırdık. Şimdi biz de şaşırdık dersen yandık ya. Aman ilim, ilim, ilim. Yani şu anda bütün derdimiz dinimizi, imanımızı korumaya çalışmak. Fakat ben size doğrusunu söyleyeyim. Siz yani korumak için en selametli yol bunları dinlememek. Dinlediniz mi bir zehirlenme yaşarsınız yani. Yani biraz zehirleneyim de sonra tedavi olayım demenin bir lüzumu yok. Kafam bir karışsa da ben sonra öğrenirim. Niye karışsın ki ya? Dinlemeyin bunları ya. Bu adam ayetten, hadisten, hadisleri inkar ediyor, mucizeyi inkar ediyor. Mucizeyi inkar etmek büyük tehlikedir ya. İnşallah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin en büyük sıkıntıları reva görenlere bile yaptıkları iyilikleri birçok kimsenin imanına sebebiyette yeterli olmuştur. Mesela Mekke fethi. Ebu Süfyan neler yaptı? Yani yapmadı kalmadı ya. Tabi Ebu Cehil'den sonra da o yaşadı, Bedir'den sonra yaşadı. Kafile kurtuldu, Mekke'ye döndü. Ebu Cehil'ler Bedir'de geberdi. Ebu Süfyan bayağı sıkıntı çektirdi ama Yahudilerle anlaştı. Efendim işte Uhud meselesi, Hendek meselesi, bunlar büyük sıkıntı. Hep Mekke'den geldi bu sıkıntılar. Müşriklerden. Ama Mekke fethedildiği gün onlar kapılarını kapattılar evlerin içinde. Artık onun gücünün karşısına durulamayacağını anladılar. Bir de baktılar, dağlar hep ateşler yanmış. Her yer adam. Bu nasıl böyle tek başına çıktı Ebu Bekir'le radıyallahu anh 10 sene evvel gizli gizli kaçarak 10 sene sonra doldu 10 binlerce sahabe. Ondan sonra geldi. E şimdi onlar beklediler ki bizi kıtır kıtır kesecek. Yani böyle İslam'da böyle bir şey yok. Bana da adam dedi ya bir defa beni ifademe alacak savcı, o zamanlar degeme zamanı. Ben de ayakta zor sallanıyorum, hastayım, uykusuzum falan. Sen dedi ayakların ağrıyormuş. E dedim doğrudur, şekerden tıkanmalar oluyor falan. Neyse dedi, polis de çıkarttı dışarı, sen de çık falan. Herkes çıkardı sen, otur otur dedi. Neyse beni oturturdu. Dedi ki, siz dedi fırsat bulsanız bizi kesersiniz dedi de. Ben yine dedi seni oturtuyorum falan. Ya dedim sayın savcım dedim yani. Biz dedim hiç kesecek miyecek, ben hayatta kurban bile kesemedim dedim yani, kesemiyorum dedim hiç. Ondan sonra ben böyle kesme asma işte çok karşı bir adamım ya, karınca karıncayı zaten ezemiyoruz, sineği bile öldüremiyoruz ya, dışarıdaysa sinek hele bana ne ya, üzerimize geliyor meliyor gözümüzü oyacak ya, mümkün mertebe sineğe bile tebliğ yapıyoruz ya, çek git kardeşim seni mi vuracağız ya. Ya hakikaten yani ben bir şey öldüremiyorum ya. Muzur mahluk öldürülür diye hadis de var ama beceremiyorum, öldürmeyiz hiç. Yaratılış meselesi bu da şimdi. Bende de böyle bir tıynet var. Vurdu, kırdı işinden. Çok uzak bir yaratılışım var. Yapım var. Biraz hemen hemen inandılar şimdi. Teke teklere falan çıkınca. Biraz inandılar. Aa bu adam. Bir tanesi dedi bana, seni dedi hiç sevmezdim dedi böyle. Suratıma. O da yetkili bir makamda yani. Ama dedi şimdi bu dinledim dedi. Bir de bak çaya kat şeker niyetine dedi. Karıştır dedi ya. Falan. Bal gibi adam mısın falan ya. Mübarek adam dedim. Ben hep böyleydim de size kim ne anlattı. Ben bilmiyorum da bir fırsat verdiler de kendimi anlattım da. Biraz millet tabii bir rahatladı yani. Ya böyle şey olur mu kardeşim? Resulullah ne yaptı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle kes az. Olur mu ya? Ya Ebu Süfyan ona ne eziyetler verdi? Müşrikler onu vatanından çıkarttı. Sürgün etti. Mallarına sahaben el kondu. Kızın çocuğunu düşürdü. Üzerine saldırdılar. Zeynep valide hicret ederken yani yapmadıkları bir sıkıntı yok. Ama ne zaman Mekke fethedildi? Ebu Süfyanlar tıkan evlerin Hint hanımı radıyallahu anhuma sonradan Müslüman oldular tabi. Kapıları kapattılar. Böyle bekliyorlar. Şimdi bizi kesecekler. Olur mu öyle şey ya? Neyi kesiyorsun? Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men dekale dâra ebi Süfyan fevve amin. Aa, bir de bak. Talimata bak şimdi. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa o da garantidedir dedi. Ebu Süfyan şaşırttı ya. Yani iyiliklerle insanları bu yola iyiliklerle getireceksin. İslam iyilikle kazanır. Efendi Hazretleri devam eder. Kılıç cihadı adam kaybettirir. Vaaz cihadı adam kazan. Biz en büyük cihat, efdalül cihat, el emru bil maruf ve nehyu anker. İyiliği emretmek, kötülükten nehyu. Allah var, peygamber var, ahiret var, şöyle yapsan, böyle yapmasan. Bu mesele budur yani, yoksa Firavun'a gönderirken Musa aleyhisselam fekûlâ lehu kavlen leyyinen, ona yumuşak konuşuyor. Allah Firavun'dan mı korktu yani? Ama leallehu yetezekkeru ve yahşâ, belki Firavun çok düşünür de yola gelir yahut Allah'tan korkası gelir. Yani vaazın tesirini istiyorsan bu üslubun farklı olması lazım. Yapıcı olması lazım. Yoksa olur mu öyle şey ya? Evet. Sonra geldiler. Hepsi karşısına dizildiler. O kadar eziyet çekti insanlar. Beklediler bakalım bize ne diyecek, ne buyurdu. Kullukum kema kal ehi Yusuf. Yusuf kardeşimin kardeşlerine kendisini kuyuya atan, ondan sonra köle diye satan kardeşlerine söylediği sözü size söylüyorum. Ne söylemişti Yusuf aleyhisselam kardeşleri? Titreye titreye geldiler. Ondan sonra değil mi Bünyamin'i o yanında alıkoymuştu. O ana bir kardeşiydi, öbürleri baba bir kardeşi, diğer 10 kardeşi. Sonra mesele çıkınca ortaya, o da biraz deşti tabii işi. Onlar onu tanıyamadılar, çocukken satmışlar, seneler geçmiş. Maliye Bakanı olmuş Mısır'da tabii. Konumu itibariyle de Yusuf çoktan öldü düşünüyorlar. Karşılarına çıkınca enneke lente Yusuf. Ya dediler sen bu kadar ne biliyorsun bizim başımıza geçerler. Sen yoksa Yusuf olmayasın. Kale ene Yusuf'u ve alâhi. Dedi ben Yusuf'um. Bu da Bünyam de benim kardeşim. E ne olacak şimdi? Bunlar ne düşündüler? Biz yandık dediler. Bizi şimdi ne yapacak? Kesecek. Ne dedi Yusuf aleyhisselam? La tesribe aleykumul yevm yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Değil size dedi kırmak geçirmek, içinizin yağını eritecek kötü söz bile yok. Allah sizi affetsin. Acıyanların en merhametlisi ancak odur dedi. Efendimiz'e ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Şimdi her şeyi hak ettiniz ama evet, ben Yusuf kardeşimin kardeşlerine söylediği sözü size söylüyorum. Sizi kınayacak da sizi üzecek laf bile yok. Benden duymazsınız. Allah sizi affetsin. Erhamurrah. İde bu entumut tuleka. Hadi gidin hürsünüz, serbestsiniz. Siz azatsınız dedi. Ama bu iyilik ne yaptı? Onları Müslüman etti. E şimdi adamı kessen de cehenneme göndersen ne faydası var? O adamı cennete kazanmak lazımdır. Onun için İmam-ı Azam Efendimiz buyurduğu gibi dünyayı iyiliğinle doldurdun diyor yani. Bak düşmanına ya bu. Dostuna ne yapar bu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bol bahşişleri, ihsanları, lütufları, iyilikleri. Kendisi efendim arpa ekmeğinden karnı doymamış. Buğday hiç bulmamış. 2 ay geçer ocağında efendim evinde ocak tütmez. Bu vaziyette fakirlik içerisinde yaşarken tabii efendim şeyler geliyor, fetihler oluyor, ganimetler geliyor. Bahreyn'den bir de zekat tahsildarları var. Millet Müslüman olmuş. Tabi Müslüman olanlara zekat devlet beytülmal için tahsildar gönderiyor. Zengin olanlardan zekat alınıyor. Bahreyn'deki tahsildarın adı Ala el-Hadrami. Radıyallahu anh. Bu sahabeden Efendimizin tahsildarı. Ala Hazretleri. Onu Bahreyn'e gönderiyor. O da 180 bin dirhem gümüş. Yani büyük rakam bunlar tabi şimdiki hesapla. O zaman da tabi onu altın gibi düşünürseniz değerli para birimi olarak. Onu gönderdi. O kadar para geldiği gün fakir fukaraya hemen dağıtıldı. Hiç ya biraz da saklayayım diye bir şey. Hatta bir kere bir zekat bir şeysi para gelmişti. Kenara koymuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra çıktı namaza falan, hemen gönderdi haber. Dedi o beni rahatsız ediyor, onu hemen fakirlere dağıtalım. Evet. Yani ihsanları, dağıttıkları efendim bir yandan kendi açlık çeker, kıtlık çeker ama hiç stok yapmaz, hiç tutmaz. Devamlı dağıtır. Dünyada bir yani maddi bir rahatlık açısından bir şey düşünmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de dünyada insanları zahmetten kurtardı, ahirette cehennemden kurtarması, hiçbir peygambere böyle bir iyilik nasip olmamıştır. Onun için hiçbir peygamber hakkında da ma arsalnake illa rahmeten lil alemin, seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdik şeklinde bir ayet de hiçbir peygamber hakkında nazil olmamıştır. Efendi babamız Alaaddin Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Hiçbir peygamber hakkında bu ayet gibi bir ayet nazil olmamış. Her peygamber rahmettir ama hususi ümmetine, kavmine, ama Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ve radette ayne kadâdete ba'del amâ ve ibnel Husayn'i şefeytehu bi şifâkâ. Katade'nin gözünü diyor kör olduktan sonra geri iade ettin. Körlük sonrası Katade'nin gözünü iade ettin. İbni Husayn'e de devan ile sen şifa verdin. Şimdi bunlar hakkındaki hadis-i şeriflerde. Katade bin Numan Hazretleri radıyallahu anh sahabeden Uhud'da kendini Resulullah'a siper etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sefer başına bir ok isabet etti. Gözü yanağına aktı. Göz aktı. Yanağın üzerine bütün biliyorsunuz göz iç yağ gibidir. Su var içinde. Aktı böyle. Şimdi bu göz daha ne olacak? Şu anda bile o vaziyette gözü yerine takacaklar. Böyle teknoloji yok. Hemen gitti Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Vay mübarek adam. Dedi ya Resulullah innel imraten uhibba. Benim bir hanımım var. Hanımımı çok seviyorum. Allah Allah o vaziyette hanımını düşünüyor. Ve akşa inraetni takdiru. Şimdi dedi gözümde aktı böyle böyle beni görse karım benden korkar kaçar dedi ya. Karım beni hiç beğenmez dedi. Ben de onu çok seviyorum. Ne yapacağız dedi. Görüyor musun? Öyle peygamberin olursa sallallahu aleyhi ve sellem öyle her derdini söylersin. Değil mi? Beyatü Rıdvan'da Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ha bu İbn Hüseyin Hazretleri. Bak bir sayfa fazla açtık başka tarafa kaydı iş. Şimdi Efendimiz ona ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. İnşite sabarte öyle geleceğini. Ya Katade. Bak şimdi bu gözün bir daha işlemez görmez bu vaziyette kalırsa. İstersen sabret sana cenneti söz vereyim. Söz vereyim de. Ne bileyim ben biraz ucuzcuyum herhalde ben. Tamam derdim yani. Ama o yapmadı öyle. Ve inşite radet dua ve davetullahi aleyk ve lem tefkit minâşi. İstersen dedi gözünü akan kısmını geri yerine korum. Ama ben bir şey yapamam. Allah'a dua yaparım. Senin gözünü yine gördürür hem de görüşünden hiçbir şey kaybetmezsin dedi. Bak istersen böyle. Şimdi bu mübarekte sahabe bunlar uyanık tabii. Bizim gibi saf değil. İnnel cennete le cezaun cemil ve ataun celil. Dedi ya cennet çok mükafatı güzel bir yer. Bahşiş büyük. Ve lakinni racülü müptelen bi hübbindise. Ya ben dedi hanımımın çok sevgisine müptela bir durumum var. Ne olacak ve lakin terutte atesulullah aliyel cennet. Ya dedi ya Resulallah senin Allah'ın hazinedarı sensin ya. Anahtarları sana vermiş dedi. E ne olacak? Hem cenneti istesen de hem de gözümü düzeltsen ikisi olmaz mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin. Mübarek iki gözü doldu yaşardı. Çünkü Efendimiz'e kendini siper ederken gözü gitti o zaten. Gözleri doldu. Ef'alü ya kadâde. Yaparım kadâde. Bunu da yaparım dedi. Onu da yaparım. Sen ne istiyorsun bu peygamberden ya sallallahu aleyhi ve sellem? Niye böyle bunu yapamaz onu? Eski Diyanet İşleri Başkanlarından birisi geçen bir konferans veriyor. Ya diyor peygamberi de kırıkçıya çıkıkçıya döndürdüler diyor ya. Onun kolunu takmış, bunun gözünü takmış diyor. Böyle şeyler yok diyor ya. Ya yok derken sen ne cahil adamsın ya. Zaten ilmi de bir şeysi de yok. Zaten bir hafızlığı var. Şimdi ben burada bir şey var diyorsan kaynakların var mı? Var. İmam Darakutni. Sünen sahibi. Darakutni büyük muhaddis. Taberani, Beyhaki, İbn-i İshak 150 sene hicretten en eski kitap İbn-i İshak Es-Sire, Siyer kitabı. Bütün kaynakların kaynağı bir. İbn-i Hacer isabet eden. Ebu Nuaym almış. Ebu Yala almış. E zaten sonraki kaynaklar mevahipler şunlar bunlar. Onlar daha sonraki kaynak. Hepsinde var. Kırıkçı mıymış, çıkıkçı mıymış? Tövbe estağfurullah ya. Kırıkçı onu yapabilir mi? Bu mucizeden bahsediyoruz. Ne kırıkçısı bu? Ya bu memlekette ne adamlara ne vazifeler vermişler. Ondan sonra böyle milleti ifsad ediyorlar ya. Emeklisi bir taraftan, muvazzafı bir taraftan. Yani kardeşim bırakın Allah peygamber aşkına biz size doğru söylüyoruz. Kaynaklar mevcuttur. İstediğiniz kitabı açarız gösteririz ya. Evham etmeyin ya. Evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaparım ey Katade dedikten sonra Kime müracaat edecek? Allah'a Celle Celaluhu. Ya Resulullah yaratır dedik mi biz? Haşa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ne dedi? Allahümme kıkatâdeteke mâ vekâ ve cenebîke bi vecihi fec'alhâ ehsene ayneyi ve ehaddevumâ nazara. Duaya bak. Ey Allah, o senin peygamberinin yüzüne kendi yüzünü siper etti, şimdi gözü böyle oldu. Sen de onun gözünü, yüzünü muhafaza et. Bu gözünü dedi, iki gözünün en keskin bakışlısı yap. Parmağıyla mübarek bismillah akan gözü burada yerine taktı. Ondan sonra mübarek tükürüğünü çok kullanırdı. Tükürüğü şifalıydı. Mübarek tükürüğüyle sürüp eliyle şöyle bir ovaladı. O gözü eskisinden iyi görmeye başladı. Hatta sağlam gözü bazen iltihaplanırdı. O göz ölünceye kadar hiç iltihaplanmadı. Ya imanınız kuvvetlensin inşallah. Evet. Ne diyeyim kardeş? İbn Hüseyin radıyallahu anh, bu mübarek zat, bu da Beyat-ı Rıdvan'da ağacın altında işte biat eden bahtiyarlardan, lekad radıyallahu anil müminin yubayuneke tahteş şecara, Allah'ın razı olduğunu bildirdiği Fetih suresinde geçen 1500 kişiden bir zat. Bu da Fetih senesi. Resulullah Efendimiz onu Medine'ye halife bıraktı yerine, kendisi Mekke'ye geçerken. Uhud günü o da boğazından yaralandı. Boğazına bir yara isabet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzının suyunu onun yarasının üzerine sürdü. O yarayı da şah damarı bölgesine isabet almış. O bölgeye aldı. Ölümcül olan yarası bir anda kapandı. Bir anda. Ölümcül olan yarası. Kazı Yaz Şifa Şerif'te söylüyor. Şihab-ı Kafaci İbni Abdilber büyük allame Endülüs ulemasından. Bütün bunlar istihapta kaynaklarıyla beraber zikrediliyor. Allah Teala ne diyelim? Şimdi de biz onun şifasından yararlanıyor muyuz? Salavat-ı şerifeler okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedil Habibil Mahbub Şafil İleli ve Müferricil Kurub ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi bu salavatta var bu? Ya Rabbi bizim efendim, sevgilimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem illetlere şifa verme sebebi olan ve sıkıntıları açma vesilesi olan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem salat eyle diye bu salavatlar var. O şimdi benim bir kitabımda belki yazmamışım ama benim okuduğum salavatlardandır. Burada 120. sayfada Dürr-ü Meknun şerhinin de ondan sonra burada da bir şifa salavatı yazmışız. Allahümme salli, siz de meşhur biliyorsunuz. Allahümme salli aleyhi ve sellem Muhammed'in tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve duyaiha ve kutil ervahi ve gıdaiha ve ala alihi ve sahbihi sellim. Yani efendim, kalplerin tıbbı devası, bedenlerin afiyeti şifası, gözlerin nuru ve ziyası, ruhların kutu ve gıdası olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salat selam eyle. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Bir de size o şifa salavatını da kitapta onu yazmadığım için şimdi on sonra bir salavat mecmuası yapacağız. Çok salavatlar lazım. Ondan da bir kere okuyalım en azından. Hepinize şifa olsun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el habibil mahbub şafil ileli ve müferricil kurub ve ala alihi ve sahbihi adedema vesi'ahu ilmullah. Oh, doldurdunuz. Allah'ın ilminin kuşattığı şeyler sayısınca salavat okudunuz şimdi. Allah'ın ilminin kuşattığı şeyler ne kadar? 7 deniz tükenir, mürekkep olsa Allah'ın malumatı tükenmez. Bir kelimeyle Allah'ın bildikleri sayısınca diyorsunuz bak. Bu gece çok zengin oldunuz. Çaldırmayın. Çırptırmayın. Çuvalı deldirmeyin. Deldirtmeyin mübarek cuma gecesini. Affolun, mağfiret olun inşallah. Amin. Ben size duacıyım. Şimdi efendi kardeşlerim, bunları size beyan ediyorum. Kısadan keseceğim zaten. Önümüzde yazdır. Yazın korkmayın, hoca uzatır da bunu alırız. Kısa kısa inşallah. Sizi idare etmek zor. Sizi idare etmek zor. Ne bileyim ben ya, millet 5 saat oturuyorlar sıkışık yerlerde. Ne kötü yerlerde, duman altında. Hiçbir şeyleri, çıtları çıkmıyor. Evet, sizin de çıkmıyor maşallah. Sizin de çıkmıyor. Evet, efendi kardeşlerim. Arifan dergisinden şimdi ben size devamlı söylüyorum. Beyan ediyorum. İsmi şeriflerden bahsediyorum. Ancak siz bakalım ne yapıyorsunuz onu bilmiyorum. Geceler itibariyle namazlar yazdık. Bu namazları takip edin. Nafile namazlar, çok faziletleri olan namazlar. 58. sayfede ay içinde Nisan'ın şu gecesine denk gelen, bu namazlar hiç yazılmamış bir kitapta. Bunları yeni yeni yazıyoruz, sonra toplayacağız inşallah. Hastaya şifa namazı, bu namazı kılıp dua edenler inşallah bütün şifa hastalıklarından şifa bulacaklar. Efendim sihirden, büyüden dolayı ailevi huzursuzluk yaşayanlar, efendim bağlananlar, sıkıntı çekenlere birçok ayet-i kerimeler, bunlardan istifade edin. Allah'ın isimlerinden El-Melik ismi şerifi bu yazımızda, manasını öğrenin. Padişahlar padişahı Allah demek. Evet. Her gün diyor öğlen zeval vakti 100 kere devam edenin kalbi paklanır, kederi kaybolur. Sabah namazından sonra 121 kere okusa diyor Allah sebepli sebepsiz bir kapı açar, onu zengin eder. Ya sen ya melik ya melik, ey el melik el melik oğlum, ey padişahlar padişahı diye zikredersen Allah da seni padişahın kapısına gelen mahrum olur mu? O melik isminde zenginlik var inşallah. Müslümanlar zengin olsun. Yani muhtaç olmayalım inşallah. Daha burada nice vazifeler yazılmış. İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler. Bu isimler Allah Allah. Bunların hepsinin faziletleri yazılmış. Madde madde madde. Allah rızası için inşallah amel edersiniz. Dükkanında efendim müşterisi bol olmak için, işi rast gitmek için, efendim bütün insanlar melekler katında reis olmak için, efendi olmak için, beyefendi olmak için neler yapılacak? Ahlakı kötü olan çocuğun veya huysuz birinin İslah olması için, huyunun düzelmesi için, kibirli, zalim, eziyet eden insanların efendim huyularının düzelmesi için, Allah Allah. Ne kadar şeyler yazılmış yani. Bu kadar vazifelerle beraber Allah'ım yani ne kadar lütuflar sahibidir, ama işte insanlar maalesef gevşektirler, rağbet etmiyorlar. Siz ediyorsunuz inşallah. Allah becermeye muvaffak eyleye. Amin. İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler efendim çok önemli. Kalp katılığına ilaç ya. Kalp katılığı insanın. Cuma günü ilk saatte sabah efendim amel eden insanlar için, zikreden insanlar için Allah ne sevgiler yaratacak inşallah. Bütün insanlar nezde itibarlar, kabuller. Herkes uğraşıyor. Efendim millet beni sevse, millet beni beğense, şöyle olsa, böyle olsa, sen Allah'a zikredersen Allah seni beğenir. Allah seni beğenince de herkes seni beğenir. Allah'ın isimlerinin zikrinden ayrılmayalım. Arifan dergisinden istifadeyi elden bırakmayalım. İnşallahu Rahman. Son olarak çıkan istiğfar risalesi. Bundan akıyorsunuz, amel ediyorsunuz. Bundan dersler yapamadım da. Şu anda mucizeler bahsini bitireceğiz. Ancak bir şey daha öğreteyim size. Hazreti Osman Efendimiz rivayet ediyor. Resulullah'a sordum. Sallallahu aleyhi ve sellem, göklerin yerlerin anahtarı Allah'ındır. Lehu mekalidü semavat vel ard. Bu ayet ne demek istiyor? Dedi ey Osman, bana öyle bir şey sordun. Bundan ben senden evvel bana bunu kimse sormadı. Şimdi bu iki rivayet var. İkisinin hangisi işinize gelirse. Birisi 100 kere, birisi 10 kere. Birisi sabah akşam, birisi sabah. Sizin işinize tabii 10 kere olan sabahları gelir. Evet, millet nasıl bilirsin demiş kendim gibi. Bu rivayetle amel edersiniz. 171. sayfede. Bütün insanlara öğretirsiniz. Çok büyük kazanç var. La ilahe illallah ve allahu ekber ve subhanallah bihamdi ve estağfirullah ve la havle ve la kuvvete illa billahi el-evveli ve l-ahiri ve zahiri ve l-batını bi yedil hayr yuhyi ve mitbe ala kulli şeyin kadir. 5 dakika tutmaz. 10 kere tekrar ediliyor. Bunu okuyanlara Allah Allah Allah Allah. İblis ve ordularından korunur. Tonlarla sevap ihsan edilir. Cennette derecesi terfi edilir. Efendim hurilerle evlendirilir. Yanında devamlı korumak üzere 12 bin melek hazır edilir. Öleceği zaman 12 melek yanına gelir. Cennetle müjdelerler. Dirileceğinde kabrinden mahşere kadar ona eşlik ederler. Mahşerde ne kadar büyük sıkıntı görse yanında 12 melek bulunur. Derler ki bu sana değil, bu sıkıntı sana değil. Sen rahat ol. Sen eminsin, günah. Azaptan kurtulmuşsun derler. İnsanlar çetin muhasebeye tutulunca onun cennete yollanması emrolunur. Melekler onu durduğu yerden alınıp zifafa hazırlanan biri gibi süsleyerek cennete götürürler. Ya şu 171. sayfede istiğfar risalesi. Herkes alsın, okusun, amel etsin, insanlara öğretsin. Akıyor bu kadar hazineler ya. 6. müjdesi diyor, Tevrat, İncil, Zebur ve Furkan'ı, Kur'an'ı okuyup hatmetmiş kadar o anda sevap alır. Bu nasıl baş edeceksin bu kadar 104 kitabı okuma? Çünkü burada ne var? Subhanallah ve elhamdülillah, estağfirullah. Bu büyük bir istiğfar. Tabii. Ey Osman, üstüne de ne var? Hac ve ömre yapanın sevabı var ama hac ömre yapan herkes kabul değil. Haccı ömreci makbul olan kadar sevap var. Bir de o gün ölecek olursa üzerine şehit mührü ve damgası vurulacak. İşte. Ne zaman öleceğimizi belli değil. Onun için okuyalım 171. sayfede. Allah zikriyle meşgul eylesin. İbn-i Merdüven rivayet ediyor ki cennete girmekle de kalmaz diyor. Cennette özel makamı var. İbrahim Aleyhisselam'a mahsus bir kubbe var. Çok büyük inciden kubbeler. İbrahim Aleyhisselam'ın özel kubbesinde de yeri olur diyor. 171. sayfede. Herkes inşallah istifade edin, amel edin, millet teşvik edin. İsa Aleyhisselam'ın inişiyle ilgili 3 sohbet, CD bu da size arz ediliyor, çıktı. Bundan da çok ilim istifade edersiniz. Bunu çok inkar ediyorlar. İsa Aleyhisselam öldü diyorlar, gökten inmeyecek diyorlar, Resulullah'ın hadislerini inkar ediyorlar. Bu yüzden tehlikeye giriyorlar. Hatta Ahl-i Hüseyin Hazretleri İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar edenle kafir olmasında icma ittifak var diyor. Bu büyük bir tehlike, bunu su gibi inkar ediyorlar. Hatta İslami kanallardan birinde fetva veren bir hoca var. Onun da efendim diğer fetvaları düzgün. Fakat bu meselede inceledim, o da inkar ediyor. O da inkar ediyor. Devamlı haftada bir program var bir İslami kanalda. Diğer görüşleri doğru. Fakat bu noktada o da inkar ediyor. Aman Allah rızası için İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair bu sohbet milletin imanını kurtaracak inşallah. Bunu da dinleyelim, dinletelim, yayalım. Allah bizi Ehl-i Sünnet dairesinden çıkarmasın. Hadisleri inkardan muhafaza eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehennemden azat eylesin. Amin. Evet. Kardeşlerimiz. Hamdi Efendi'nin eşi Ayşe Hanım vefat etmiş. Bizden de dua istiyorlarmış. Epey bize de ulaşamamışlar. Ruhları için bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resul. Ya Rabbi ruhuna hediye eyledik. İhsal eyle kabirlen. Nur eyle. Amin. سبحان ربي العلي العلي الوام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين دعاء الله من قبول وجم بورن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül sohbetleri.